إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Islam, hutuba iliyopita tulielezea Ar-Rafidha, jinsi wanavyokataa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kudai kwamba hadithi wanazozikubali ni hadithi zilizopokewa na Ahlul Bait peke yake. Pia tulielezea aqida ya hawa mashia Rafidha wanavyo wakufurisha masahaba wote wakiwemo makhalifa wanne na pia mama Aisha na mama Hafsa radhiyallahu anhum ajma'in. Leo tunaelezea itikadi ya hawa mashia Rafidha katika ndoa ya muta. Almut'a au annikahu almu'aqqat, ndoa ya muda. An yatazawwaja ar-rajulu al-mar'ah ila ajalin mu'ayyan biqadri ma'lumin min al-mal. Ulamaa al-umma wanaarifisha ndoa ya muta kwa taarifu hii kwamba ni mwanamume kumuoa mwanamke kwa wakati maalum, muda fulani, kwa kiasi kadhaa na kinachojulikana katika mali. Kumuoa kwa siku moja, kwa siku mbili, kwa mwezi mmoja, kwa miezi mitatu, kwa mwaka mmoja, kwa miaka mitatu, wa hakadha. Ni kumuoa kwa muda maalum. Kwa hiyo hii inaitwa almut'a au nikahul muaqqat. Ndoa hii asili yake katika mwanzo wa Uislamu, kwanza ilikuwa ni halali, halafu ikaharamishwa, halafu ikahalalishwa kwa dharura, baadaye ikaharamishwa milele ila yaumi al-qiyama. Al-Imam Shafi'i al-Muttalibi rahimahullah yaqul la a'lamu fil islam shay'an uhilla thumma hurrim thumma uhilla thumma hurrim ghayra al-mut'a. Al-Imam Shafi'i al-Muttalibi rahimahullah nasiru sunnah anasema sijui jambo lolote katika Uislamu lililohalalishwa kisha likaharamishwa kisha likahalalishwa kisha likaharamishwa isipokuwa ndoa hii ya muta. Ilikuwa ni halali, ikaharamishwa, halafu ikahalalishwa kwa dharura, halafu ikaharamishwa milele, iwe ni kwa dharura au si kwa dharura ni haramu. Fi sahihi Muslim an Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu qala رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. أنا سمع علي تروهوس متوم صلى الله عليه وسلم وفني متعة ونواك كتكمواك وأوطاس ومودة وسكتات كيشا أكيكتاتا. وفي صحيح مسلم أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وفي رواية نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. الحديث في صحيح مسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا سمع أنتم صلى الله عليه وآله وسلم أمكتازا دوهي متعة بي أمكتازا نكو حرميشا بوند هوا ومديني سيكو يا خيبر سيكو يا فيتب يا خيبر مكا وسابا من الهجرة. أنتم صلى الله عليه وسلم aliharamisha ndoa ya mut'a milele, pia akaharamisha waislamu kula nyama ya punda hao wa mjini siku ya Khaibar. Ndugu zangu waislamu, kila muislamu anajua uhalisia wa ndoa katika sheria ya Kiislamu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ndoa kwa ajili ya huba na mapenzi na rahma kwa mume na mke. Pia Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia sala hili la ndoa ni katika alama zake, na Allah subhanahu wa ta'ala akamjaalia mwanamke ni sakan, ni mahali pa utulivu kwa mwanamume. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawaamrisha waislamu wazaane watoto wengi ili wawe wengi waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayat liqaumin yatafakkarun. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akihimiza waislamu wazae sana, Mtume anasema tazawwajul wadud alwalud fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Alhadith sahahu Sheikh al-Albani fi irwa' al-Ghalib. Tazawwajul wadud alwalud, oweni mwanamke mwenye mapenzi, mwanamke mwenye kudhaa sana. Fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyama, kwani mimi nitakuwa nakithirisha na umma mwingine siku ya kiyama, umati wangu utakuwa mwingi kuliko umma nyingine zilizopita. Mtume sallam akiamrisha sala la kudhaa sana waislamu. Ndugu zangu waislamu, ndoa hii ya mut'a iliyohalalishwa haina lolote katika masuala hayo yaliyowekewa ndoa ya kisheria. Haina mapenzi, haina rahma, haina kudhaa, haina lolote katika makusudio ya ndoa ya kisheria ya Uislamu. Ar-Rafidha, Ash-Shia, pamoja na kuharamishwa ndoa hii na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Marafidha wanaihalalisha. Na ndugu zangu waislamu, jambo la kuhalalisha lililoharamishwa na Allah na mtume wake ni jambo la kufuru, au kuharamisha lililohalalishwa na Allah na mtume wake ni kufuru. Mashia Rafidha wanahalalisha ndoa hii na wala hawana dalili yoyote katika Qur'ani wala sunna. Dalili wanayoitoa ni dalili ya ndoa ya kisheria. Famastamta'tum bihi minhun fa'atuhunna ujurahunna fariḍa. Hii ndiyo dalili wanayoitoa Ar-Rafidha. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nisa aliposema wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhun fa'atuhunna ujurahunna fariḍa. Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea katika sura hii wale wanawake ambao ni haramu kuwaoa, halafu baadaye akaelezea wanawake ambao ni halali kuwaoa, akasema baada ya kuwaoa hao wapeni mahari zao, wapeni mahari yao. Hao wanawake mliowaoa kisheria kwa ajili ya kustarehe nao, wapeni mahari yao. Hii ni faridha, ni lazima. Sasa Rafidha wao wanachukua hii kwamba ni ndoa ya mutaa, hii famastamtaatum bihi minhunna, wasema ni mutaa. Hakuna lolote, hakuna ushahidi wowote isipokuwa ni ukafiri wao tu wa kupinga Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pamoja na kwamba imepokewa na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, lakini pia wanaikataa. Ali ibn Abi Talib wanamuadhimisha kwa sababu ni min ahli albayt, lakini hivyo hivyo hadithi hii wanaikataa na wanahalalisha mut'a. Itikadi ya Rafidha kwa nikaha hii, ndoa hii iliyoharamishwa ya mut'a, wanaifadhilisha ndoa hii, wanaona kwamba ndoa hii ni bora kuliko ndoa ya kisheria. Na mtoto anayepatikana kwa ndoa ya mut'a, wanasema ni bora mtoto huyu kuliko aliyepatikana kwa ndoa ya kisheria. Jaa katika moja ya vitabu vyao Manhajus Sadiqin Ammulla Fathillahi Kashani, moja katika mashekhe wao wakubwa anasema innal mut'ata min dini wa dini abai, innal mut'a min dini wa dini abai, faman ya'malu biha ya'malu bidinina, walladhi yunkiru al-mut'a yunkiru dinana, bal innahu yadinu bighairi dinina. Anasema huyo Fathullah al-Kashani katika kitabu chake hicho Manhajus Sadiqin, anasema mut'a ni dini yangu na ni dini yetu na ni dini ya baba zangu. Mwenye kufanya mut'a akaoa kwa ndoa ya mut'a, huyu ndio ametekeleza dini yetu, na ambaye anakataa mut'a huyu hayuko katika dini yetu, bali yeye anafanya mambo ambayo hayako katika dini yetu. Halafu anaendelea anasema walwaladu, mtoto, walwaladu alladhi yahsulu fil mut'a afdalu min alwaladi min alzawjati daima, mtoto anayepatikana kwa mut'a ni bora kuliko mtoto wa ndoa hii inayoendelea. Thumma akhiran yu'idu wa yukarri wa yaqul wa munkiru almut'a kafirun murtaddun, mwenye kukataa mut'a ni kafiri na ni murtad. Sasa wa kwanza aliyekataa mut'a ni nani, na wa kwanza aliyeharamisha mut'a ni nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yeye anasema wa munkirul mut'a kafirun wa murtaddun, moja kwa moja anakufurisha Waislamu, bali anamkufurisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwani yeye ndiye wa mwanzo kukataza jambo hili la ndoa hii ya mut'a. Ndugu zangu Waislamu, katika kitabu chao kingine na shekhe wao mwingine Al-Qummi. Al-Qummi yeye anasema katika kitabu Malla yahfadhu al-faqih, anasema Al-Qummi akipokea kwa Abi Abdillah, anasema inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama ala shi'atina al-muskira min kulli sharab wa'awadhahum min dhalika bilmut'a. Anasema huyu Al-Qummi, Allah tabaraka wa ta'ala ametuharamishia ulevi wa kila kinywaji, wa ameharamisha katika shia yetu, kundi letu la kishia, ametuharamisha ulevi wa kila kinywaji. Wa awadhahum min dhalika bilmut'a, akawaekea badali ya hilo ndoa hii ya mut'a. Eti Allah abewaekea badali ya ndoa hii ya mut'a. Kadhib, dajjal. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhib wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin. Anamzusia, anamzulia Allah subhanahu wa ta'ala urongo. Ndugu zangu wa Islam, ar-rafidha katika ndoa hii ya mut'a hawaweki idadi maalumu ya wanawake, hawaweki idadi maalumu ya kuoa wanawake hao wa mut'a. Unaweza ukaoa zaidi ya wanawake wanne katika ndoa hii ya mut'a. Hii ndio itikadi yao hawa rafidha Shia. Fi furu' al-kafi lil-kulaili wat-tahdhib wal-istibsar fi ma ikhtalafa min al-akhbar cha Sheikh Tusi Muhammad ibn al-Hasan al-Tusi, moja katika mashekhi wao, anasema amepokea kwa as-Sadiq, anasema dhukirat lahu al-mut'a, aliuliziwa kuhusu mut'a, dhukirat al-mut'a lahu, alitajiwa ndoa hii ya mut'a, ahiya min al-arba, je ni kwa wanawake wanne, faqala tazawwaj minhunna alfan fa innahunna musta'jarat, owa katika wao hata alfu moja kwani wao ni musta'jarat, wamekodishwa tu. Tazawwaj minhunna alfan fa innahunna musta'jarat, wanasema hivyo mashia. Muhammad ibn Muslim katika mashekhe wao yarwi an Abi Ja'far, anapokea kutoka na Abi Ja'far, naye anaulizwa hivyo hivyo kwamba je, hawa ni wanne peke yao wanawake wa kuoa mut'a? Anasema la, fa innaha la tutallaqu wala tarithu fa hiya fa inna ma musta'jara, mwanamke huyu hawaki wala harithi, bali huyu ni mwenye kukodishwa tu. Muda ukimalizika ndoa imekatika, hakuna talaka wala hakuna kurithi. Hivi ndivyo walivyo hawa rafidha. Ndugu zangu Waislamu, wanawake katika Uislamu ambao inajuzu kuwaoa ni wanawake sampuli mbili peke yake: mke uliyomuoa kwa ndoa ya kisheria na ama kijakazi uliyekimiliki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul mu'minun walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Hawa peke yao ndio ni halali mwanamume kuwa wati, mke uliyomuoa kwa ndoa ya kisheria na ama kijakazi uliyekimiliki. Huyu ndio maamalakat aimanuhu. Walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim au maamalakat aimanuhum fa innahum ghayru malumin. Kwa hiyo hii ni kuonesha ukafiri, yani baada ya hawa wawili zaidi ya hapo ni zina. Kwa hiyo rafidha wanahalalisha zina kwa ndoa hii ya mut'a iliyoharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. moja kwa moja ni kuonesha ukafiri wa hawa Rafidha Ashia. Allahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu wa Islam, Uislamu ni dini ya haki, si kabila. Uislamu ni dini ya haki, sio kabila. Kwa nini nasema hivi? Kabila, mtu kila anavyofanya kabila lake ni lile lile, halibadiliki, wala hatoki katika kabila lake kwa kufanya taa wala kwa kufanya maasi wala kwa jambo lolote. Lakini Uislamu, mtu akifanya mambo fulani yanachangua Uislamu wake, anatoka katika Uislamu, anakuwa kafiri. Ndio nikasema Uislamu si kabila, Uislamu ni dini ya haki. Kabila, kila unavyofanya we kabila lako ni lile lile, huwezi ukatoka. Lakini Uislamu unaweza ukatoka ukifanya moja katika mambo yanayochangua Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, katika hutuba iliyopita nilielezea kwamba kama kuna Muislamu anachukia hutuba hizi zinazoendelea za kuelezea ukafiri wa Mashia, kama kuna Muislamu anachukia, basi achunguze imani yake, aichunguze imani yake imepungua, anatakiwa aizidishe imani yake. Nilisema maneno haya. Sasa kuna watu, baadhi ya watu, nimethibitisha jambo hili, nimethibitisha kwamba kuna baadhi ya Waislamu wanachukia, kuna baadhi ya Waislamu nimethibitisha jambo hili, wanachukia hotuba hizi zinazoendelea za kuelezea ukafiri wa Mashia, wanachukia. Na mmoja alinifuata akanikabili, simsengeni, kama yupo ananiona, alinikabili na kunambia, wewe unakufurisha Waislamu, jambo la kukufurisha Waislamu ni jambo la hatari. Hivi hivi alinambia, hao wanasema la ilaha illa Allah, wewe unawakufurisha. Nikamuuliza, wewe unajua nawaqidul Islam na nawaqidu la ilaha illa Allah unazijua? Nilimwacha akasema maneno mengi, mengine siyasemi, ni ya aibu, siyasemi. Lakini hili alinambia kwamba wewe unakufurisha Waislamu, hao wanasema la ilaha illa Allah, jambo la kukufurisha Waislamu ni jambo la hatari. Hivi alinambia. Nikamuuliza, wewe unajua nawaqidu la ilaha illa Allah, hiyo unaosema kwamba hao wanasema la ilaha illa Allah, unajua vitanguzi vyake? Anasema sijui. Je, unajua nawaqidul Islam? Sijui. Ndugu zangu Waislamu, tusomeni dini, tusomeni aqida, vinginevyo mtu anaweza akatoka katika Uislamu yeye mwenyewe hajijui. Nikamwambia, hawa wanafanya istighatha, wanafanya isti'ana kwa Hussein, je inafaa wamwache Allah waseme ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein? Inafaa? Hajui. Ushirikina. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema hata mtu akifanya istighatha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wacha Hussein na mwingine, mtu akifanya isti'ana na istighatha akisema ya Rasulullah nisaidie, amefanya ushirikina. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu si kabila, ni dini. Ukifanya moja katika nawaqidul Islam unatoka nje, unakuwa kafiri. Na katika nawaqidul Islam ipo hiyo, kumshirikisha Allah na vitu vingine, ni unatoka katika dini. Hao wanafanya shirki na dini yao ni qa'imatun ala shirki, wanasema tauhidi ni ushirikina na ushirikina ni tauhidi. Hawa marafidha. Wewe ukisema ya Allah wanasema kwao ni ushirikina, ukisema ya Hussein ndiyo tauhidi. Hawa marafidha, uko wapi Uislamu hapo? Hawa wanapinga Qur'an, Qur'an wanasema imepungua, Qur'an imezidishwa, ni ukafiri. Unataka ukafiri gani zaidi ya huo? Wanapinga hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wahi, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wanapinga wahi, hadithi za Mtume wanazipinga. Hawa rafidha. wanahalalisha ndoa hii iliyoharamishwa ni ukafiri. Unataka ukafiri gani? Soma. Nilimwambia nenda kasome, vinginevyo wewe mwenyewe pia utakuwa kafiri usipoangalia. Katika nawaqidhul Islam, Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab katika nawaqidhul Islam anasema man shakka fi kufrihim au sahha madhhabahum fahuwa kafir. Man lam yukaffir al-kafir au sahha madhhabahu au shakka fi kufrihi kafar. Asiyemkufurisha kafiri au akasahihisha madhehebu yake, asema madhabu yake ni sawa tu, au akatia shaka katika ukafiri wake, na yeye ni kafiri. Ndugu zangu Waislamu, lazima tutahadhari jambo hilo, lazima jambo hilo tulitahadhari. Ash-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah katika sharhi yake ya Nawaqidhul Islam qala wa hadhihi al-mas'ala khatiratun jidda yaqau fiha kathirun min al-muntasibin lil-Islam. Mas'ala hani hatari sana, wanaingia wengi katika watu wanaojinasibisha kwenye Uislamu, wanaingia katika jambo hilo la kutia shaka katika ukafiri wa makafiri au kusahihisha madhehebu yao au kutomkufurisha. Yakulu Sheikh Al-Fawzan yakul ana walhamdulillah ana walhamdulillah ma indi shirk wala ushriku billah lakinna nasa la ukaffiruhum. Mtu anasema hivyo, mimi sifanyi ushirikina, lakini watu wanaofanya ushirikina siwakufurishi. Ash-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah yakul naqulu lahu anta ma ta'rifu ad-din, wewe hujui dini. يجب أن تكفر من كفره الله ومن أشرك بالله عز وجل. لذيما أمكفرشي عليه كفرش وانا الله نبيا أمكفرشي مينكم شريكش الله لكي تكينجين وانا سيما مين كفرش واتو مين كفرش مكفيري كفرش وإسلام سيما مسلم غاني من كفرش سيما مين كفرش هاو مرافض مكفيري ونوبينا قرآن نسنة نكفرش مصحابة. Sasa angalia ndugu zangu Waislamu, mtu haoni vibaya wala hachukii kukufurishwa maswahaba, anachukia kukufurishwa mashia. Mtu ndugu zangu Waislamu, tuchunguzeni imani zetu. Wewe ukuchukia kukuona vibaya makhalifa wa mtume wote wamekufurishwa, pamoja na mama yetu Aisha, mama yetu Hafsa amekufurishwa, wewe ukuona vibaya, unaona vibaya wamekufurishwa mashia, mbona ukwenda kuwauliza wale? Nenda kuwauliza wale, mbona mwakufurisha maswahaba? Mbona wewe ni kuwauliza wale mashia? Ndugu zangu Waislamu, angalieni, vinginevyo mtu atatoka katika Uislamu mwenyewe hajijui, hajitambui kwa ujinga tu. Ni ujinga wa kutosoma. Muislamu hujui Nawaqidhul Islam, vipi utakuwa Muislamu? Jua ili ujiepushe navyo Nawaqidhul Islam. Wewe unawatetea mashia? Ukafiri wote tunaoelezea wewe watetea? Man lam yukaffirhum au sahaha madhhabahum au shakka fi kufrihim kafar. Intabihu ndugu zangu Waislamu, tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala azithibitishe imani zetu, atituspoteshe katika kuzitoa katika imani ya haki. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ndugu zangu Waislamu, tumuombeni Allah mara kwa mara dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, ya musarrif alqulub sarrif qulubana ala ta'atik. Muislamu anatakiwa muombe Allah mara kwa mara, lakini vinginevyo anaweza akatoka katika Uislamu kwa mambo kama haya ya kijinga tu. فنسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.